4 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het doek is bijna gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air. Het noodlijdende Curaçaose bedrijf heeft al ruim 2 jaar uitstel van betaling. Verschillende overnamepogingen zijn in die periode mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. Later vandaag doet de rechter uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of een faillissement. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen hij aartsbisschop was van Melbourne, 2 13-jarige misdienaren heeft misbruikt. Pell hoort zijn straf morgen. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. George Pell was een van de machtigste mannen binnen de kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door 6 wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten nadat hij eerder in de rechtbank had verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat Kelly niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. 4 vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik in de periode tussen 1998 en 2010. 3 van de vrouwen waren minderjarig toen ze misbruikt zouden zijn. Het weer, het is helder, wel kan er lokaal nevel of een mistbank ontstaan. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 26 februari. De extra vroege ochtendshow. Yes, het is net 4 uur geweest. Met Murat Edelwakili. En welkom bij Gaan, de extra vroege ochtendshow. Het is tijd voor een gloednieuwe editie. De komende 2 uur kun je weer meepraten over verschillende onderwerpen. En dat doe je natuurlijk via 0800-1121. Modellen zijn van groot belang voor marketeers en reclamemakers. Maar veel modellen worden nog altijd gedwongen een ongezond gewicht aan te houden. Moeten we daar wat aan doen? Maar we gaan het eerst hebben over het draagmoederschap. Uit een onderzoek van Eén Vandaag is gebleken dat iets meer dan de helft van de Nederlanders voorstander is van de komst van een draagmoederbank. Dat is een instantie die wensouders en draagmoeders, vrouwen die een kind voor een ander willen dragen, aan elkaar koppelt. In Nederland is een commercieel draagmoederschap verboden. En ook aan het dragen van een kindje voor een bekende is aan zeer strenge regels gebonden. Nick en Ton die willen ook graag kinderen, maar lopen bij draagmoederschap al meteen tegen problemen aan. Bijvoorbeeld bij draagmoederschap, dat is ook een van de opties waar we naar kijken. Daar zie je dat je niet een oproepje mag plaatsen. Wij zoeken een draagmoeder of een draagmoeder mag zich ook niet aanmelden. Pauline droeg voor 2 homokoppels een kindje, maar deed het volledig vrijwillig. Toch zitten daar ook nog veel haken en ogen aan. En dat betekent dat op het moment dat het kindje geboren is, dan ben ik de juridische moeder. En de vaders die moeten adopteren. Dat betekent dus dat op dat moment heeft niemand zekerheid. Ik heb geen zekerheid, zij hebben geen zekerheid, het kindje heeft geen zekerheid. En daarnaast is er gewoon ook niks qua begeleiding, qua informatievoorziening. Er is gewoon niks nu. Amerika is een van de weinige landen waar betaald draagmoederschap is toegestaan. De Amerikaanse Shoshana vertelt dat het anders is om een kind als draagmoeder te dragen dan als het om je eigen kind gaat. It's very different. So I had when I did my first surrogacy, I'd already had one pregnancy, I had one child of my own, my daughter, and the surrogate pregnancy was very different. You don't bond in the same way. Like I still talked to my belly because developmentally they say it's a good thing to do. But I tell the baby about his family. I told him, you know, the nursery that they were decorating. I played music that they liked so that when he got home maybe it'd be familiar for him. Okay. A surrogate does so much more than just carry a baby. For me, I felt like I had to bridge the gap between, you know, the pregnancy for my couple and for me, yeah, so that they could bond with their baby. Okay. Maar er zit ook een schaduwkant aan het hele verhaal. Kelly Martinez kreeg te maken met een koppel dat niet blij was met het geslacht van de baby's die ze droeg. Het Spaanse stel had een jongen en een meisje besteld, maar het werden twee jongens. Het koppel gaf duidelijk aan hier niet blij mee te zijn. En toen Kelly in het ziekenhuis terecht kwam omdat het niet goed ging met haar gezondheid en er besloten werd om de jongens met een spoedkeizersnede te halen, toonden de ouders geen enkele emotie. My liver had started to completely shut down. I got really, really sick. I had to call the nurse in. I couldn't see. I couldn't stand up. And the doctor even said when he came in that if we didn't do something right then, somebody wasn't coming out, whether it be me or the babies. So we went into an emergency C-section. The hospital contacted the couple, and they unfortunately made it there before Jay did. He wasn't there, not his fault, but she was there, but she wasn't there. Like, she stood there. There was no tears, there was no there was no nothing. So I worry about the boys a lot. That couple didn't even tell me. They didn't tell the agency. They didn't tell the attorney here in South Dakota. Like, nobody knew that they went back to Spain. They literally just disappeared. Een bizar verhaal, welke ook de minder mooie kant van het draagmoederschap laat zien. Kelly kampt nu nog steeds met psychische problemen. Aan de ene kant is het dus prachtig om een koppel een kindje te schenken, maar aan de andere kant zijn er ook gezondheidsrisico's en kan het contact met de wensouders gedurende het hele proces veranderen en niet fijn verlopen. Maar voor wensouders die nu de hulp van een betaalde draagmoeder in willen schakelen, moeten dealen met veel juridische rompslomp en enorme kosten. Als dit in Nederland geregeld kan worden, wordt het voor deze mensen een stuk goedkoper en waarschijnlijk ook toegankelijker. De stelling is vandaag dan ook: betaald draagmoederschap moet in Nederland worden toegestaan. Waarom niet? Ik hoor het graag van je. Ben je het hiermee eens of oneens? Praat met me mee via 0800-1121. Dus 0800-1121. Een berichtje sturen kan ook. Doe dat via de Radio 1-app. Everything was as fresh as a bright blue sky. draagmoederschap moet mogelijk gemaakt worden in Nederland. Want dat maakt het voor heel veel koppels uiteindelijk een stukje makkelijker om alsnog een kindje te krijgen. Verburg, goedemorgen. Dag, Murat. Ja, wat apart zeg. Goedemorgen. Mijn idee was een brievenbusvesting daarvoor te maken. Zoals we ook met grote corporaties doen. Om een beetje de belastingtechnische kwesties van ons economisch bestaan in te perken. Of juist af te kalven of te verbeteren. Dus ik dacht misschien waarom niet voor een bedrijf. Wat dat gewoon een soort postbus draagmoederschap. Gooi je kwakkie in de brievenbus en neem een kind of zo. Ja, en, ja, maar dat is heel onrealistisch. Nou, hier geloof ik niet in. Dus gooi een kwakje, hoe dan? Ja. Een ingevroren reageerbuisje. Nou, gewoon iets dat we er economisch belang bij hebben. Gewoon een bedrijf wat dat dan doet. En dat je gewoon ergens heen gaat. Ting dong, weet u wie we zijn? Ja, we weten wie we zijn. En komt u maar. Het is, als iemand zegt van het zijn mijn kinderen en ik wil niet dat het binding heeft met hetgeen waar het in geboren is. Nou, dat vind ik al absurd dat iemand zegt, nou ik ga hem opvoeden en ik ga muziek draaien, hoorde ik net in uw programma. Ja. Ik ga muziek voor ze draaien die de mensen leuk vinden of die een ander leuk vindt. Ik heb totaal geen binding met dat kind, maar ik voed hem al op in mijn buik zoals die mensen dat willen. En vervolgens zeggen ze, nou hij heeft toch blauwe ogen en het is een mannetje, dus laat maar zitten. De groeten. Doe het dan gewoon puur economisch. Gewoon een bedrijf, brievenbusje, moedertje erachter, nummertje 1, nummertje 2, nummertje 3. Schiet maar raak, we zien het allemaal wel. Oké, ik heb hem genoteerd. Dankjewel, Verburg. Dankjewel. Ja, Kees, goedemorgen. Goedemorgen hier met Kees. Ja. Ik vind nou, je draagmoederschap dat moet kunnen voor mensen die echt geen kinderen kunnen krijgen. Gewoon een spel dan, hè? Man, vrouw. Die echt geen kinderen kunnen krijgen, daar vind ik het mooi voor. Maar voor homostellen, lesbiennes, twee papa's, twee mama's met een kind, nou, dat vind ik, dat moet niet kunnen. Ja, kun je dat toelichten? Dat hoort ook zo. Dat hoort ook niet zo. Volgens wie? Nee. Volgens wie hoort dat niet zo? Een kind hoort bij een vader en een moeder te zijn, maar niet bij twee papa's of twee mama's. Dat vind ik, dat klopt helemaal niet. Ja, maar volgens wat klopt dat niet? Kun je toelichten volgens wat dat dan niet klopt? Hallo? Wat zei je? Dat klopt niet, zeg je. Nee. Ja, maar volgens wat klopt dat niet? Die echt kinderen kan krijgen zelf, of de man zaad is niet goed natuurlijk. Kijk, daar een draagmoederschap mooi voor, maar niet voor twee mannen die samen... Ik heb niks tegen homo's, je lesbiennes, ze moeten zelf weten, maar niet met kinderen erbij, vind ik. Nee, want wat gebeurt er met die kinderen als ze worden opgevoed door twee moeders? Nee, ik vind het gewoon, het is gewoon raar. Een raar gezicht. Als je dan als kind naar school komt, ja, ik heb twee papa's, of ik heb twee mama's. Nee, het is tegenwoordig de moderne tijd, maar ik vind het niet modern. Ik blijf het apart vinden. Ja, maar het feit dat jij dat apart vindt, dat neemt natuurlijk niet weg dat een homostel geen kind mag krijgen op die manier. Ja, wel. Je wilt weer gaan ten huwelijk en dan moet je samen zelfs kinderen kunnen krijgen. Ja, maar twee homo's kunnen dat niet. Twee homo's kunnen dat niet. Dus hebben we daar een oplossing voor? Draagmoederschap. Daar heb je daarvoor gekozen. Oké, je houdt van elkaar, dan ga je met elkaar verder. Maar dan zonder kinderen. Maar wacht even, dus die homo's hebben ervoor gekozen. Voor wat? Voor het homoschap? Ja, hallo? Ja, ik zit op net wel hier als ik Vandaar. Ik probeer even te begrijpen waar dit over gaat. Dus twee homo's hebben gekozen voor het homoschap. Die hebben voor elkaar gekozen. Die willen misschien wel kinderen, maar ja, weet je van tevoren. Wij kunnen geen kinderen krijgen. Ja. Dat het tegenwoordig kan blij zijn dat we in het huwelijk kunnen. Een draagmoederschap vind ik mooi, als dat kan. Ja. Maar voor gezinnen die echt geen kinderen kunnen krijgen. Denk je niet dat er soms homostellen bestaan die het misschien zelfs beter doen dan gezinnen waar een vader en een moeder aanwezig zijn? Ja, volgens mij, dit was Kees. Volgens mij die grensovergang. Heel jammer dit. Ik wil hem zo graag leren begrijpen. Hopelijk belt Kees zo meteen terug. Hans? Ja, alleen uwe mensen moeten kinderen krijgen. Sorry hoor, ben je net wakker? Ik ben zwaar laveres. Hoe? Maar alleen uber mensen moeten kinderen krijgen. Ik versta er echt te weinig van. Ruud, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, ik ben er wel met die eerste bellen eens. En dan zeg je van ja, hoe dan? Proberen te begrijpen. Maar ja, ik vind zelf ook dat homo en lesbien stellen dat die mogen. Ja, maar nu heb ik je aan de lijn, Ruud. Jammer genoeg viel Kees net weg. Je moet het wel proberen uit te leggen. Hè, zodat we elkaar proberen te begrijpen. Want ik veroordeel niemand zijn mening. Maar ik wil het wel begrijpen. Ik zeg niet zoals het is. Ik zeg gewoon zoals ik het zie dan. Hè. Ja. Kijk, ik zeg, je hebt gerechtelijke wetten en je hebt natuurlijke wetten. En ik vind zelf een man, die heeft een geslachtsdeel, om bij een vrouw in de geslachtsdeel te duwen, om kindjes te maken. En vanuit de natuur, de natuurlijke wet, ja, is ze ontstaan. En dan krijgen ze een kind en klaar. En dan een kind wordt opgevoed door vader en moeder. Dat is al van ouds. En eigenlijk vanaf de laatste 10 jaar, zeg maar, dat ineens homostellen ook een kind willen krijgen. En dat ze gek zijn op kinderen en dat ze het beter of slechter doen. Ja, dat heeft denk ik niks met hetero of homo te maken. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het gaat erom dat het wel voor het kind bepaald wordt. Kijk, wat we kunnen zeggen hoe het hoort en hoe het zou moeten zijn. Maar kinderen zijn hard. En je weet, als twee papa's hand in hand op het schoolplein aankomen om een kindje naar school te brengen, dan kun je er gewoon, dat is anders. Dan kun je op het tv natellen dat de kinderen gaan reageren. Ja, maar Ruud, toen er vroeger, in Amerika, twee zwarte mensen met hun kind over het schoolplein liepen, er werd er ook naar gekeken naar deze twee zwarte mensen. Maar die tijd, ja, dat is toch compleet wat anders. Nee joh, maar die tijd hebben we achter ons gelaten. Opeens, dat kan gewoon, toch? Onder het mom van gelijkheid krijgen we ook wel een tijd waarin twee vaders gewoon hetzelfde respect krijgen als een vader en een moeder die over het schoolplein lopen. Denk je niet? Nee, absoluut niet. Ben ik absoluut niet mee eens. Nee. Twee homo's hand in hand. En kijk, ik vind het bizar dat kijk, iedereen vrij van mening, hè? En ook ik mag mijn mening hebben dat ik het niet mee eens ben. Natuurlijk. Kijk, en de kinderen die de twee papa's gebracht worden. En ja, kijk, het is gewoon apart dat kijk, ik heb niks tegen homo's of lesbiennes, maar het is natuurlijk wel natuurafwijkend, weet je wel? Nou, kijk, volgens mij niet echt natuurafwijkend. Het is volgens mij vooral afwijkend binnen religies. Maar als we dat zeg maar achterwege zouden laten, in de natuur komt genoeg homoseksualiteit voor. Oh ja, dus als je in het park loopt met je hond, ja, met je mannetjeshond, en er komen andere mannetjeshond, en die duiken op die hond om het andere mannetjeshond te pakken, dan staan we er ook zitten. Die is niet goed, joh. Weet je wel? Ja, maar dat is wat jij dan zegt. Maar dat komt wel voor in de natuur. Net als dat je dieren hebt die zelfs geen geslacht kennen. Die zijn zowel vrouwelijk als mannelijk. Komt ook in de natuur voor. Maar bij mensen vinden we het gek. Nee, dat is heel ver weg. Maar alsof of we nou leeuwen nemen, of dat we nou honden nemen of katten, die pakken toch ook geen kittetjes af van een ander nest, zodat twee mannetjes het op kunnen voeden. Dat gebeurt toch ook niet? Dus we moeten vooral kijken naar de dieren die we kennen. De leeuwen, de katten, de honden. Wij zijn ook dieren. Wij hebben de capsules om te zeggen, wij zijn mensen, wij zijn hoogbegaafd. Dat is niet zo. Wij zijn ook onderdeel van de natuur. Alleen maar wij, wat maken wij? Kijk, de dierenhouders gaan gewoon naar de natuurlijke wetten. En wij mensen gaan onze eigen wetten dan boven de natuurlijke wet zetten. En dat heeft niks met religie te maken. Absoluut helemaal niks voor mij. Ja, want daar word je kriebelig van, snap je? Dat zijn van die wetten, die zijn bedacht door mensen. En daar wil je op dit moment even niks mee te maken hebben. Maar als jij het hebt over natuurlijke wetten, dan denk ik van, maar waar komen die wetten dan vandaan? Want als ik dan naar de natuur kijk, dan zie ik dat homoseksualiteit daar ook gewoon voorkomt. En er is zelfs een verhaal van een gay-stel in het dierenrijk die dan ook een eitje hebben uitgebroed en opgevoed. Ja, en daar wordt dan een speciaal documentairetje over gemaakt, omdat het best wel apart is, toch? Ja, dat klopt, maar het kan dus wel. Ja, dat klopt. Nee, maar wat is dan die wet? Wat is dan die natuurwet? Ja, omdat de natuurlijke wet, mannetje, vrouwtje, kindje krijgen, opvoeden, kindje schat zijn vleugels uit. Dus als dan twee mannetjes een ei gaan broeden, ja, dan gaan ze een documentairetje over maken, want dat is heel apart. Ja, oké. Okay, dus, en als jij dus twee mama... Ja, sorry, maar ik moet daar echt even... Ja, geen idee. Ik vind respecteer het leuk, je wel. Okay, we respecteren elkaar en we kunnen gewoon met elkaar in discussie gaan. Oké. Okay. Nee, omdat ik even terug moet denken aan Wagensveld vorige week. En dat liep een klein beetje uit de hand. Maar waar het mij om gaat... Waar het mij om gaat, Ruud, als jij dus twee mama's over het schoolplein ziet lopen met een kind... Hè, en die hebben dat kind dan... Ja. Nou ja, twee mama's is een ander verhaal, want die kunnen nog zelf dat kind hebben gedragen. Twee papa's. Dan ga jij die papa's dus in ieder geval raar aankijken... of je gaat er een fotootje of een videootje van maken, want het is bijzonder. Ja, dat hier. Ook niet. Nee? Oh, oké. Okay. Ja. Ja, voor op Facebook. Ja. Kon toch? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, kijk, iedereen moet lekker zelf weten, alleen maar ik vind het raar. Ja, je moet wennen aan het idee. Kijk, nou, het is afwijkend gedrag. Kijk, wat twee mannen... Het feit dat jij daar nou een programma over maakt en dat wij zitten te discussiëren, betekent al dat het anders is dan het gemiddelde, dan het normale. Als het aan mij lag, was het geen discussie, hè? Als het aan mij lag. Ja. Ja. Nou, voor mij wel. Voor mij blijft het wel. Hoor. Maar we blijven positief natuurlijk tegen elkaar. Maar ik ben het totaal niet mee eens. Ik hou nog net zoveel van je als aan het begin van dit gesprek. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. Maar ik hou nog steeds van je. Even Oké. Okay. Positief blijven. Ja, positief blijven. Maar ik probeer je alleen te begrijpen, dat is het. Maar geen draagmoederschap dus voor homo's stellen. Dat is duidelijk. Dat is hoe jij erin staat. Ja, en waarom eigenlijk de hoofdpunt voor mij is dat dat dit voor het kind bepaald wordt. Kijk, dat die draagmoeder het bepaalt en dat die homo's het voor zichzelf bepalen om een kind te nemen. Weet je, daar ben ik niet tegen. Maar waar ik tegen ben is dat het voor het kind bepaald wordt. Dat als je een gegeven moment op het schoolpleintje komt en twee vaders handje in handje met elkaar het schoolpleintje opkomen. Dan zeggen ze, heb je geen mama? Nee. En kijk, dat is voor mij het hoofdpunt. Gewoon dat het voor het kind bepaald wordt. Ja, oké. Okay. En omdat het kind er misschien last van kan krijgen... omdat de maatschappij is daar nog niet klaar voor. Ja, en we hebben het over de draagmoeders... we hebben het over de homostellen... en we hebben het over allemaal prachtig, leuk en aardig. Maar voor het kind wordt het bepaald dat er iets beslist wordt... wat buiten de natuurlijke wet om. Want de natuurlijke wet... Geef ook een reactie op de kinderen. Want je weet zelf dat kinderen hard zijn. Kinderen zijn knoeid hard op schoolplein. Ja, maar kinderen zijn al hard wanneer je flaporen hebt, hè? Dus op dat moment... Ja. Of als je vader één been hebt, weet je, dan vind je enge vader hebben, weet je. Dus, maar voor het kind wordt het bepaald. Hè? Dat vind ik, dat vind ik dan in de natuurlijke wet. Die houdt er tegen. Zouden we dan misschien kunnen afspreken dat als een homostel toch nog een kind wil, hè? En ze nemen een draagmoeder en ze kunnen dat kind hartstikke goed opvoeden. Ze hebben daar de financiële middelen voor. Stel je voor dat we dan afspreken, Ruud, dat maar één papa telkens het kind naar school brengt. Hè? Zodat de kinderen dat rare fenomeen van twee papa's niet zien. Nee. Ik zie het anders. Kijk, ik ben het nog niet helemaal mee eens. Maar verzachte omstandigheden zou ik zeggen, net zoals Paul de Leeuw. Haal dan een kind uit een arm land die een kansloze toekomst hebt. Weet je? Dat is dan de balans. Dan doe je wat goeds voor de wereld. Weet je wel? En er zitten kindjes in het thuis die af zijn gestaan. En net zoals Paul de Leeuw. Haalt zo'n kindje dan hierheen. Ze hebben een kansloos bestaan daar zo, want niemand die van hun eigen cultuur hun adopteren. Oké, haal dan zo'n kindje hierheen en geef als homostel zo'n kindje dan een positieve toekomst. Met een goede toekomst om te leren en sociale voorzieningen en gezond. Doe dat dan. Ja, dan krijgen homo's ook nog een extra speciale functie op deze wereld. Ja, het redden van kinderen uit benarde situaties. Ook ja. En ze kennen voor dat kindje zorgen. Kijk, mij lijkt het erom dat die homo's dat samen een kindje willen verzorgen... en groot willen brengen en hun naam willen dragen enzovoort enzovoort. Nou, haal dan zo'n kansloze, toekomstkansloze kind hierheen. En geef hem een gelukkige toekomst. Nou Ruud, dat dan, weet je wel. Ja, oké. Dus dan begrijp ik, je bent er niet helemaal tegen... maar je wil dan in ieder geval dat het wat... meer functie krijgt als een homo een kind neemt. Ja, oké, hier moet ik even over nadenken, Ruud. Maar dankjewel. Dankjewel. Gelukkig weer. Hoi. We hebben het over betaald moederschap. Of betaald draagmoederschap. Ik moet even wat preciezer zijn. Op social media wordt veel gereageerd. Willy van P. Gelukkig dat het in Nederland verboden is. Wat een rare business, zeg. Vindt de horrorverhalen die ik erover hoor ook heel erg triest. Cassandra zegt alleen jammer dat er ook zat mensen zijn in hetzelfde schuitje zitten en geen kinderen kunnen krijgen. En die geen duizenden euro's hebben om een kind te kopen. Erg jammer, want die verdienen het net zo goed. Nadine Lobbes, prachtig dat het kan. In Nederland zou dit ook gewoon moeten kunnen. Zo kan elke droom werkelijkheid worden om een mooi gezin te vormen. Meepraten kan nog steeds. Bel me op 0800-1121. Genesis en Throwing It All Away. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Uit een onderzoek van 1 Vandaag is gebleken dat iets meer dan de helft van de Nederlanders voorstander is van de komst van een draagmoederbank. Betaald draagmoederschap. Bij de voor of bij de tegen, ik praat er graag met je over. Ik sprak net met Ruud en die had het over... het is prima, maar dan alleen voor hetero's stellen. Voor homo's niet. Lejena van der Laan die appt me erover. Hey Morad, deze meneer die zo hatelijk tegen de LHBTI staat, gaat slachtofferrol spelen voor een kind. Echter, kinderen worden beïnvloed door de omgeving. En deze meneer zou homo-wantrouwende kinderen voortbrengen. Echter, dit kan veranderen. In mijn omgeving zijn de kinderen juist erg open en accepterend. Grappig genoeg geeft ze er niks om. Ben je man, dan ben je man. Ben je vrouw, dan ben je vrouw. Was je man en nu vrouw, dan ben je nu gewoon een vrouw enzovoort. Ze geven er niks om. Het is maar net wat de sociale omgeving ze leert. Groetjes van Leena. Dankjewel. Marion die zegt, hey Morad, goed sprekend, maar ik erger me aan mensen die aan het woord zijn. Discriminerend en levend stilstaand. Ieder mag zijn of haar mening hebben, maar laat ieder zijn of haar leven leiden. Hetero of homo, met of zonder kinderen. Het gaat om liefde kunnen geven. Groetjes van Marion. En Madelief die komt nog even terug over die natuurwet. Wat nou natuurwet? Is de Nederlandse wet en de Europese wet staat dat je niet mag discrimineren. Wamkers die... Helma, die heft mij het volgende. Je hebt zo gelijk. Ook in de natuur komt het allemaal voor. Ik heb een bouffier-teefje en die denkt dat ze een mannetje is. Want ze rijdt namelijk op mij. Dat vinden wij niet leuk en verbieden dat ook. Maar ondanks sterilisatie heeft zij wel dat gevoel. Laat iedereen nou lekker zijn wat hij is. Groetjes van Helma. Je kan me dus inderdaad appen. Doe dat via de NPO Radio 1-app. Koek, goedemorgen. Goedemorgen, Rad. Daar ben ik weer. Hey. Ik wil eerst zeggen, deze overheid moet zich nergens mee bemoeien. Want als de overheid zich ergens mee bemoeit, over te weer gaat de valkant mis. Dus dat moet ze vooral niet doen. En wat ik op mijn mening is, waar ga ik een beetje inhaken op de vorige sprekers. Als je een kind verwekt op de wereld, die kind is daar niet bewust van, dan ga je de kind ook iets opleggen wat hij in principe niet wil. Net zoals met adoptie ook. Een kind is gewend aan hun cultuur, bijvoorbeeld de Indonesische cultuur. Je gaat de kind adopteren in deze cultuur, je gaat de kind als het ware uit zijn oorsprong halen. Dan wordt de kind of ziek, of zo'n kind wordt lastig, om ze niet prettig voelen. En dan gaan de ouders weer zeggen, ja, de kind is onhandelbaar dan dat. Dan heeft het niks beter. Maar de ouders moeten beter weten, het blijkt wel leuk om een kind te adopteren uit een andere cultuur. Heel interessant, maar meestal werkt het gewoon niet. Nee, heel interessant inderdaad. Dat is een mooie toevoeging aan dit verhaal. En wat ik ook zeg, Jan. Ik neem aan dat u ook religieus bent, ongeacht wat uw geloof is. In de meeste religieus boek staat, de zonde van de ouders ga ik over de kind beantwoorden worden. Als je ouders verkeerde dingen doet, is de kans heel groot dat je dat ook gaat doen. Ik heb het ook gehad. Maar ik heb het eigenlijk gewoon omgehouden. Ik heb gezegd, ik ga mijn eigen leven leiden. Want die Indonesische cultuur is een zeer verstikkende cultuur. Dus geen aandacht voor de persoon. Je moet altijd doen wat de groep wil. Als je dat niet doet, word je gestraft. Ik heb wel meegemaakt in die cultuur. Ben ik gewoon een paar keer gedwongen opgenomen geweest. Ja. In psychiatrie, omdat ik het altijd in de mening had. Dus mij moest je gewoon maar niets vertellen. Ik weet er genoeg van. Nou, ik heb goede boodschap. Lijf ondervonden. Hoop dat mensen er wat aan hebben. Dankjewel. Maar om te zeggen, kijk, ik heb het gewoon omgegooid. Ik heb daar ruzie gehad op mijn blijf. Die stap heb genomen mijn broer. Vrijgevochten. Je bent vrijgevochten. En kijk, ik stoor me neer. Kijk, ik werk met de mee. Maar kijk, als we even gaan uitdagen, dan krijg je ze geholpen om mee te worden. Ja. Als hij mee tegen mij gaat blazen, maar, krijg je ze ook. Ja, maar koek. Voordat we er helemaal afdwalen. Ja. Dus voor draagmoederschap, toch? Betaald draagmoederschap. Zodat de ouders in ieder geval kans hebben op een kindje. Meer kans. Dat moet je gewoon zelf weten. Ik kijk je wel, als je gaat betalen, moet je eraan verdienen. Kijk, dit is een soort hulp. En ik heb voor hulp, ga je niet betalen. Het is goed als je buur iets vraagt. Heel gezegd, ik wil wel helpen. Maar ik wil 100 euro hebben, dan weet je eigenlijk ook niets. Het is gewoon laten gaan. Pas als er gevaar is voor de volksgezondheid, wat ook, dan heb je het recht om in te grijpen. Maar het is gewoon een onderling overeenkomst met een persoon. Ja, Koek, al die zinnen achter elkaar zonder punten en komma's. Het is voor mij heel moeilijk om te volgen af en toe. Maar ik begrijp in ieder geval dat je dus, als mens, je moet mensen in hun waarde laten. Als ze dus betaald moederschap willen, dan is dat prima. En ook wat betreft de afwijkende geslachten. Kijk, iedereen heeft zijn eigen mening. En kijk, iedereen weet of als die gaat en die weet of ja, dan kan iedereen wel dat ding doen. Ze moeten niet kijken naar wat het afwijkt, maar gewoon kijken wat overheen komt. Dan gaat het een stukje beter in de wereld. Ja, dat denk ik ook. Ja, geloof ik ook. Dankjewel. Ik heb zeker gedaan. Wauw. En hoe? Ja, dag. Dag. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben niet per se een angsthaas, maar ik ben bang dat als... Laat ik het zo zeggen, ik ben dus voor draagmoederschap, maar dan voor niks. Of voor mijn part mooie bloem of iets dergelijks. Maar ik ben bang dat als je het betaald gaat doen, dat je dan een risico loopt op vrouwenuitbuiting. Omdat vrouwen dan bijvoorbeeld worden gedwongen door mannen om dit te doen, zodat er geld wordt verdiend? Ja, dat gebeurt in de prostitutie ook, hè? Ja. Dus, laat ik het zo zeggen, als je het wil doen, dan doe je het toch wel. En volgens mij kan dat dus... het zou fijn zijn als er dan inderdaad makkelijke regels zijn over hoe is het dan duidelijk dat jij als draagmoeder niet de echte moeder bent of wilt blijven. Dus dat die regels versimpeld worden. Maar ik ben niet voor betaald draagmoederschap. Nee, betaald. Levert dus risico's op. Ja. Daar ben je bang voor, vrouwenuitbuiting. Ja, precies, ja. Nou, oké, duidelijk. Ik heb wel het idee van, en dan of voor iedereen of voor niemand. Hè. Dus omdat ik nou iedere keer discussie krijg over homo's en niet, of die dus net zo goed ook dan. Ja, nee, oké. Ben ik het ook mee eens. Precies. Ja, dankjewel Mirjam. Joep. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind gewoon... iedereen moet zelf weten of die als twee mannen of twee vrouwen of een man en een vrouw van elkaar houden. En ze zijn gelukkig. Dan hebben ze voor mij alle recht om te zeggen dat ze gewoon een natuurlijke recht hebben om ook kinderen te hebben. Ja, dat is duidelijk. Nog even reagerend op beller Kees en beller Ruud. Ja, die zegt dat de natuurlijke wet of zo. Maar voor mij gaat het om. Als twee, ongeacht of het twee mannen of twee vrouwen is, of een man en een vrouw, en of ze op hun kop staan of op hun handen lopen, dat doen niet toe. Ja. Als ze van elkaar houden en ze zijn gelukkig en ze hebben kinderen, halleluja. Klaar, amen. Zaida, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind, je moet accepteren. En dat doet de westerse samenleving niet. Ze gaan steeds verder op zoek van ik moet het zo hebben, want zo is het ideale plaatje. Ook een man en vrouw, als ze samen zijn, kunnen ze soms die een van die twee kan geen kinderen verwekken. Mm. Accepteer het. Ik heb zo'n documentaire gezien over, volgens mij waren het mensen uit Londen, weet ik niet meer. En die gingen naar India en die betaalden die vrouw 3000 euro voor die, of 3000 pond, weet ik veel. Mm. Voor die 9 maanden. Ja. Om draagmoeder te zijn. En dat vond je dat goed of vond je dat niet goed? Nee, ik vind het niet goed. Ik bedoel, dat zeg ik net. Als je geen kinderen kan krijgen, accepteer dat. Nee, accepteer je lot. Precies. Hoezo? Dat hoeft niet. Als blijkt. Maar Zaida, als blijkt dat er vrouwen bestaan die jou aan een kind willen helpen, waarom zou je dan nog. Ja, maar kijk, nu was het dus handel. Want je betaalt een vrouw in India, laten we het over euro hebben, 3000 euro. Ja. Ja. En daarom zeg ik, het moet gewoon in Nederland. Betaald draagmoederschap in Nederland, daar hebben we het over. Zodat je ook niet naar India gaat om daar die arme mensen van hun kinderen te ontdoen. Nou, ze was draagmoeder. Oh, oké, ook nog. Nou ja. En dan werd dus 3000 euro of zo betaald. 3.000 of 5.000. Pond of euro, weet ik veel, weet ik niet meer. Ja. Maar ik bedoel, accepteer. Stel je voor, ik zou op vrouwen vallen. Nou, accepteer dat wij samen geen kind kunnen krijgen. Klaar. Je lekker, ja. Dan help je de kinderen in de buurt, zitten er ook wel een paar tussen. En die ene man, die had het bijvoorbeeld over Paul de Leeuw, want die kan het betalen. Mm-hmm. Vraag dat kind liefde of vraag dat kind geld. Oké, duidelijk waar jij staat. Accepteer het lot en laat het er gewoon bij zitten. Precies. Dankjewel voor het bellen, Zaida. Oké, doeg. Doei, doei. Hoi. Goed voorbereid bij de koffieautomaat zijn. Let dan nu even op, want dit wordt het nieuws van vandaag. De ambassadeurs voor de vrijheid worden vandaag bij de buren op 3FM bekendgemaakt. Deze artiesten bezoeken op 5 mei per helikopter alle 14 bevrijdingsfestivals in Nederland. Afgelopen jaren waren onder andere Ronnie Flex, de jeugd van tegenwoordig, Nielsen en Douwe Bob ambassadeurs van de vrijheid. Veilingshuis Sotheby's heeft vandaag twee bijzondere werken onder de hamer. Het gaat onder andere om een schilderij van Claude Monet en uit 1908. Verwachte opbrengst? Minimaal 20 miljoen euro. 3 regionale omroepen presenteren vandaag de uitkomsten van een groot onderzoek naar Lelystad Airport. RTV Oost, Omroep Gelderland en Omroep Flevoland hebben samen een grootschalige enquête gehouden en maken gezamenlijk de show Lelystad Airport de stemming. R. Kelly komt maandag op borgtocht vrij. Zaterdag zette de rechter in Chicago zijn borgsom op 1 miljoen dollar. Volgens Steven Greenberg, de advocaat van Kelly, staat hij binnen een uur buiten. Dat meldde hij op Twitter. Eerder liet advocaat Greenberg weten dat de Amerikaanse R&B-zanger zelf niet genoeg liquide middelen had om de borg te betalen. Kelly heeft uiteindelijk $100.000 betaald, maar 10% van de 1 miljoen die de rechter op zaterdag eiste. Aldus persbureau AP. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Elk modemerk, tijdschrift of fotostudio maakt er gebruik van. En ze zijn van onschatbare waarde voor een hoop reclameuitingen. Modellen. Want alles slaat beter aan als er een persoon bij staat. Maar over die modellen is veel te doen. Met name om de manier waarop modellen met hun lichaam om moeten gaan. Modellenbureaus zeggen dat grote designers, ontwerpers, nu eenmaal dunne modellen willen. Met een heupomvang van maximaal 90 centimeter. De afgelopen jaren heeft de modewereld wel veel kritiek gekregen op de magere modellen. Want niet alleen is het ongezond en gevaarlijk voor de modellen zelf om zo dun te zijn, ook wordt er een verkeerd schoonheidsideaal neergezet voor jonge meisjes. Die denken dat je alleen mooi bent als je zo dun bent. Modellenbureaus en modehuizen in Nederland hebben daarom afgesproken om minder met superdunne modellen te werken. En dat is ook wel een beetje te zien. Met curvy en plus size, dus wat vollere modellen op de voorkant van tijdschriften. Toch is 3/4 van de modellen nog steeds extreem dun. Veel modellen, vaak jonge meisjes, zeggen dat ze zich door de modewereld gedwongen voelen om zo dun te zijn. En die drang zorgt voor ongezonde situaties. Zoals eetstoornissen en depressies. Ik wilde zo graag goed model worden dat ik er alles aan deed om zo dun te zijn. Dan had ik dan 's ochtends een kiwi en 's middags een kiwi of zo. En dan 's avonds groentesoep. Op een gegeven moment dacht ik, ik ga beginnen met overgeven. Toen was ik 16. En toen viel ik best wel veel af. En toen zei mijn modellenbureau ook van, je ziet er echt supergoed uit en je bent er helemaal klaar voor. Als je tegen modellen zegt op die leeftijd, 15, 16, en ze zijn opeens heel dun geworden en je zegt van, wat zie je er goed uit? Dan vraag ik me af, waarom denk je niet bij jezelf, hoe is dit gebeurd? Hoe is het meisje opeens 5 kilo kwijtgeraakt? En dat vind ik dan heel kwalijk, want die modellenbureaus zijn volwassen mensen en dit zijn kinderen nog. En daarom lijkt er een omschakeling te komen in de modellenwereld. Want dat een model er goed uit moet zien, dat zijn we allemaal wel met elkaar eens. Maar is ongezond dun ook een voorbeeld van goed eruit zien? Door plus size en curvy modellen krijgen bladen en catwalks vaker mensen met een normaal gewicht te zien. Maar nog altijd is het overgrote deel veel te dun. Buiten dat het ongezond is voor de modellen zelf, kun je de vraag ook stellen wat voor schoonheidsideaal je neerzet voor de buitenwereld. Even wat cijfers. Het gemiddelde gewicht van de Nederlandse vrouw is nu 75,5 kilo. Voor een man zit dat op 88,5. Om een gezond gewicht te berekenen kun je het makkelijkste kijken naar je BMI, dat tussen de 18,5 en 25 zal moeten zitten. Bij veel modellen zit dat BMI er ver onder. En daarom gooien wij de volgende stelling op. Modellen mogen niet meer dan 5 kilo van het gemiddelde afwijken. Dat moeten we met elkaar kunnen afspreken. Dus modellen mogen niet meer dan 5 kilo van het gemiddelde afwijken. Ben je het ermee eens? Of heb jij een andere oplossing? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. Beyond her. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Yeah. swear to God you're beautiful. Yeah. Oké. Okay. Dus er bellen mensen naar de studio en die willen dan wel hun mening geven, maar die durven dan niet met mij in gesprek. Ik ben bang voor die man. En ik citeer: ik wil niet met Morad spreken, ik ben bang voor die man. Hoezo bang? Ik doe toch niks? Zo heftig ben ik toch niet? Nou, oké. Okay. Je kan gewoon rustig met me praten. Dat kan op 0800-1121. We hebben het over modellen. We moeten ze tegen zichzelf in bescherming nemen. En we spreken dus met elkaar af dat modellen niet meer dan 5 kilogram van het gemiddelde mogen afwijken. Dat lijkt me toch een hele goeie. Ben je het mee eens of ben je het mee oneens? Je kan me appen via de NPO Radio 1 app als je het te eng vindt om met mij te spreken bijvoorbeeld. Of je belt me op 0800-1121. Sylvia, die de app snapt daar ook niks van. Het gaat erom dat de kleding mooi of comfortabel eruit ziet. Maar het tegenovergestelde is hiermee bereikt. Pascal, en toch heeft dat dunne iets moois. Schuine streep geils. Maar het moet wel gezond blijven natuurlijk. Sommige meiden zijn wel van nature zo. En Arnold, die schrijft eens. Geen moeite met magere modellen, maar soms lijkt het eerder een casting van The Walking Dead. Ja, inderdaad. Want als je kijkt naar wat er gangbaar is in de modellenwereld, dan gaat het om veel te dunne modellen. En vaak ontstaan er ook gezondheidsrisico's met dat veel te lage gewicht. Dus onze vraag is, of we het tenminste bij het ermee eens, modellen mogen niet meer dan 5 kilogram afwijken van het gemiddelde. Aan de telefoon heb ik... Nog steeds Verburg voor de tweede. Ja, hallo. Verburg, goedemorgen. Dit is hier op de radio. Ja, goedemorgen meneer. Ik zag een kleine overeenkomst tussen de twee thema's. Waar het eerst ging over de draagmoederschap en nu dan over het gemiddelde kiloafwijking van modellen. Toen moest ik ineens denken aan een doktertje, zo'n halve eeuw geleden of iets meer, die meneer Mengele. Die heeft zich ook bezig gehouden met bepaalde schoonheidsidealen. Mm. En toen dacht ik van ja, daar zat ook een soort draagmoeder thematiek in van we maken er wat van. Dus ik voel mij af, hoe staat u ten opzichte van de Mengele-theorie? Oké, dan moet je me even wat meer... informatie geven over deze Mengele-theorie. Dat was een dokter die bijvoorbeeld die kon dus een hond op een kat naaien. Of een man met één been blind door de woestijn laten kruipen. Dat was gewoon iemand die kon alles met het leven en die deed van alles met het leven. Zodat je op een gegeven moment ook gewoon een komkommer op je rug kon laten groeien of bijvoorbeeld. Of, ja. En nu even terug naar het modelleren, het schoonheid. Maar wacht even, deze dokter, dat was wel een hele enge nazi-dokter, toch? Dat was een nazi-dokter, ja. Een enge nazi-dokter. Engelen. Mengele, ja. Het was een hele enge man. En ik ben daar ook... Ik moet zeggen, daarna gaan we op de esthetiek van het verhaal in. Sorry. Neem maar dan hebben we dat in ieder geval helder. Want hij deed hele rare experimenten met Joodse gevangenen. Laat ik me daar niet achter scharen. Nee, maar we gaan nu even, we zijn gewoon even neutraal aan het reageren op wat er op de radio gaat. Ja. Dus aan de ene kant hebben we een situatie waarbij... mannen en mannen, vrouwen en kikkers, mensen en dieren met elkaar kunnen draagmoederen, zodat zij zich kunnen voortplanten als zij het zelf niet kunnen. Ja. En aan de andere kant heb je een schoonheidsideaal waarbij men niet mag afwijken van 5 kilo van de norm. Dus dat de norm vind ik dan in ieder geval iets wat gezegd moet worden. Wat is de norm? Nou, de norm, ik heb de cijfers hier. Dus wat hadden we nou gezegd? Voor de Nederlandse vrouw is het gemiddelde is 75,5 kilogram. Ja, en dat is dus, die norm is bepaald door, dat is gewoon een gemiddelde deler. Dus ja, er is een gemiddelde deler. Dus in Nederland. Juist. Nou, maar dan is er niks aan de hand. Dan lijkt mij dat niet problematisch. Als mensen dus afwijkend gedrag vertonen, dan zijn ze afwijkend. Maar het mooiste is dat we met z'n allen van elkaar moeten houden. Groot, dik, klein, aardig en onaardig. En Mengele, eventjes terzijde, die wilde dus iets naar zijn hand zetten. Zodra mensen, wezens, instituten, instellingen iets naar hun hand willen zetten, en het is afwijkend van de norm, kan er een nieuwe norm gecreëerd worden. En daar moeten we toch voor waken. Oké, okay. Ja. Misschien, ja. Ja, nee, ik ben het wel met je eens, maar het gaat me meer om de manier waarop je het vertelt. Maar oké, okay. Nee, ik luister aandachtig en waarschijnlijk kom ik nog eens terug in het programma als er een gaatje is. Ja. Want ik was natuurlijk de eerste die zei, laten we het commercialiseren, hè, draagmoederschap, ja, ja. Brievenbusfirma's. Ja. Ja, ja, nee, ik weet wat je gewoon zei. Maar even over dit onderwerp. Prima. Dus, de gemiddelde Nederlandse vrouw weegt 75,5 kilogram. Dus je vindt het goed als we dan zeggen van een model mag niet lichter dan 70 kilogram wegen. Moeten is dwang en huilen is kindergezang. Nee, om ze tegen zichzelf te beschermen. Daar gaan we weer naar een pedagogische kwestie toe, denk ik. Oh, interessant. Ik heb een Pablo-achtergrond. Als je je goed voelt. Ik ken mensen, bijvoorbeeld vroeger hadden we een hele leuke Nederlandse zangeres. Die zei wel eens van iets met mandolin. En ze had een hele kale kop met hele grote borsten. Excusez le mot. En die zong dan vol trots en schaamteloos. En die stond op het podium alsof ze een dartele hinde was. Shirley Hooper. Ik geloof niet. Dus ja, nou ja, u kent hem. U kent haar. Ja. Haar, ja. Ja, maar ze had ook wel echt een opvallend voorkomen. Dus ja, precies. Ja, nee, zonder haar. Ja. Dat is een gevoelskwestie. Ja. Dus je kan je goed voelen als je 100 kilo weegt. En je kan je goed voelen als je 50 kilo weegt. Maar dus het beroep doen op een gevoel van een soort, het uitsluiten van een soort, is een vorm van discriminatie waar ik me ver van af wil houden en bij deze de zegeningen tot al de volkeren op aarde. Hou van elkaar, streel elkaar en doe eens lief. Ja. En hiermee laat ik het even voor wat het is en ga ik weer luisteren naar de volgende bellen. Zou ik doen, meneer Verburg. Dag. Dag. Marion Willems in de NPO Radio 1-app. Soms wel eng, beangstigend om modellen te zien die zo graadmager zijn. Maar worden ze eigenlijk regelmatig medisch gecontroleerd? Dat is wat ik mij afvraag. Groetjes van Marion. Ik weet het niet. We hebben het over modellen die graadmager zijn. Soms wel rond de 50 kilogram. Moeten we ze niet beschermen tegen de industrie? En zeggen van ze mogen niet meer dan 5 kilogram afwijken van het gemiddelde. In Nederland is het gemiddelde gewicht van een Nederlandse vrouw 75,5. Dat betekent dus dat zo'n model niet lichter dan 70 kilogram mag zijn. Ben je het ermee eens of oneens? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. summer haze bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the Adele en Someone Like You. Wat een ongelooflijk mooie stem, hè, mevrouw van der Raad? Ja, vind ik zeker. Weet je, ik vind namelijk gewoon dat hele enge magere. Ja. Het is ten eerste, vind ik het eng. En ten tweede vind ik gewoon dat het ook levensgevaarlijk is. Want mensen slaan soms door de anorexia. Ja, en dat is het hem. Weet u, ik heb namelijk ooit in een ver verleden heb ik een kindje verloren. En dat maakt niet uit, want dat is al heel lang geleden. Dat maakt het toch wel iemand... uit? Ja, maar het is al zo lang geleden. Oh, okay. Weet je, het gaat er mij alleen maar om. Ik heb toen naast iemand gelegen die had anorexia. En die vond zichzelf bloedmooi. En wel, die mevrouw... We kennen de beelden van mensen met anorexia. Dat is gewoon angstaanjagend, ja, als je het ziet. Ja. Het is een skelet, wat daar zit. Het is gewoon, het is eigenlijk gewoon een kind van 8, 9 jaar. Die heel mager is. Die wel verontrust met heel veel kleren. Dat het niet zo zichtbaar is. Maar ze vinden zichzelf nog steeds te dik. En dan op een gegeven moment is dat meisje ook overleden. Gewoon, en ik vind ook gewoon, ook in die modellenwereld, als ik zo'n meisje of een vrouw op zo'n catwalk zie lopen, vind ik het niet mooi. Nou, maar het is niet altijd lelijk, toch? Niet altijd, nee, okay. Niet altijd. Ja. Maar ik vind wel gewoon, als je gewoon iets voller zou zijn, ik vind het toch wel zeer veel aantrekkelijker. En ik vind het gewoon ook levensgevaarlijk. Ja, dus uitkijken. Je bent het mee eens. Laten we ze tegen zichzelf in bescherming nemen. 5 kilogram afwijken van het gemiddelde. Prima maatregel. Ja. Ja. Ja. En ik vind gewoon... Ja, maar aan de andere kant, iets dikker vind ik ook leuk. Ik vind het allemaal. Ja, ik bedoel, waarom moeten we allemaal zo mager? Of kijk, je hoeft niet helemaal dik te zijn. Met allemaal wobbels en weet ik dat. Hoeft voor mij ook niet. Nee, maar gewoon lekker af en toe naar de sportschool gaan. Ja, ik heb 2 kleindochters, die zijn niet mager en zijn niet dik. Ja. Maar die zijn leuk, mooi. En dat, wat is een schoonheidsideaal? Die bepaal je een beetje toch ook. Per land is dat weer anders. Ja, Toch? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Interessant, yeah. Is inderdaad. Maar inderdaad, mevrouw van der Raad, uitkijken inderdaad, want anorexia, ja, loert dan op je. Het legt op de loer, hè? Ja, als je heel mager bent. We gaan hier zo meteen verder over praten, want we moeten naar het NOS-nieuws. Ja, sorry. Radio 1.